Kanal İstanbul Haber Bülteni. Hazırlayan ve sunanlar Çiğdem Toker, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Merhabalar Çiğdem Hanım, günaydın. Günaydınlar, merhabalar Özdeş Bey. Merhabalar. Günaydın. Günaydın, merhaba. Evet, bu haftaki Kanal İstanbul'daki konularımız neler? Öyle, yayında genellikle önceliğimiz güncel tartışmalar oluyor. Yani söz söyleyen yöneticilerin Kanal İstanbul'la ilgili oradan yola çıkarak günceli ve gündemi değerlendirmeyi tercih ediyoruz. Bizim son programın ardından geçen bu vakit içinde, süre içinde iki açıklama oldu. Bir İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan, bir de Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'ndan Kanal İstanbul'u konu alan. Ekrem Bey, bu İstanbul'a 2 milyon insan daha yerleştirmek isteniyor diyor Kanal İstanbul'la ilgili. Böyle bir şeye tahammül yok. İstanbul'un ana kurumu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sorulmadığı için tepki gösteriyor. Açılan davaların yok sayıldığını söylüyor. Bu 11 Eylül'de meslektaşların, gazetecilerin sorularını yanıtlarken. Anladığım kadarıyla da bu bir önceki programda toplu konut idaresinin yapacağı konut ihalelerine değinmiştik ya. 6 ve 7 Ekim'de yapılacak. Arnavutköy'de bu su havzasında olduğu için eleştiri konusu olmuştu. Evet. Hala çok önemli ve güncel değil mi? Hatırlarız herhalde, evet. Onu. Onun üzerine söylüyor. İstanbul'a 2 milyon insan daha yerleştirmek isteniyor diye. Ve şunu da söylüyor tabii, yani haklı olarak şunu söylüyor: bir hat, bir sınır çizemezsiniz bu tür girişimlerde. Yani bir yeni bir kentleşme, yeni bir yapılaşmanın yolunu açtığınız zaman 2 milyonla kalmaz, bu milyonlarca insan demektir diyor. Ve işte buna da şeyin, bizim buna izin vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz diyor. Şimdi tabii bunu şeyi işaretleyelim bir yandan, bu 6 ve 7 Ekim tarihindeki TOKİ ihaleleri şey açısından önemli. Hem orada Kanal İstanbul'un yapılaşması, Kanal İstanbul kapsamındaki yapılaşma, nüfus artışı ve bunun tabii şeye etkisi olacak. Marmara Denizi'ne kirlilik yönünde bir etkisi olacak. Orada da işte o noktada da çok ilginç, yani insan böyle biraz acı acı gülüyor. Bir tuhaf bir beyanı tekrarladı Sayın Bakan, Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu. Bu, hatırlarsınız, bu Çanakkale Köprüsü'yle ilgili bir açıklaması oldu. Geçiş ücretleriyle ilgili tekrar gündemdeydi. O vesileyle yaptı. İhaleyi en kısa zamanda yapıp hızlı biçimde başlayacağız dedi. O konuda yeni bir detay yok. Ama ihale hazırlıklarının sürdüğünü öğrenmiş olduk. Ama esas tuhaf dediğim mesele şu ki, müsilaja iyi gelecek diyor. Evet. Kanal İstanbul. Yani Kanal İstanbul Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu için de yapılmalı. Suyun bunu sıcak... ikinciye söylüyor yanlış hatırlamıyorsam. Daha önce İkinci de söylemişti. İkinci kez söylüyor. Evet, yani. Ve bunu söyleyen tek kişi hükümetten. Yani benim görebildiğim kadarıyla hiç duymadım Cumhurbaşkanı'nın ağzından ya da bir başka bakanın ağzından. Doğru. Yani herhalde yanlış bir bilgi almış. O çok üzüntü verici bir şey aslında. Çünkü çok sorumlu bir makamda olduğu için konuyla hiç bilgisi olmayan kişileri, İşte eğitimi olmayan ya da işte eğitim çağındaki birçok insanı da yanlış yönlendirecek bir veri bu, bir açıklama. Ve şöyle demiş: müsilaj suyun sıcaklığının artması, suyun hareketsizliği ve çevredeki kirlilik nedeniyle oluşuyor. Kanal İstanbul oradaki hareketin artmasına sebep olacak. Çünkü Karadeniz Marmara'ya göre çok daha temiz. Kanal İstanbul yapıldığında Karadeniz'e akan nehirlerin Marmara'ya karışması söz konusu. Bayağı kötü bir bilgi kaynağı var herhalde. Herhalde. Yani sadece kötü değil, kötü de değil. Yani kötü niyetli de değildir umarım. Yani umarım kötü niyetli değildir. Çünkü ortada bu kadar bilim insanı, kürsü, çalışma, disiplin, kitap, yayın dururken böyle bir beyan vermek için bilmiyorum hakikaten. Üstelik Haziran'da, yani tekrar diyor demin söylediğim gibi, bu vesileyle şeye baktım ben, Profesör Cemal Saydam bunun konuda açıklamaları olmuştu, TÜBİTAK eski başkan yardımcısı, ODTÜ'de emekli hoca. Ve bu şeyde daha önce yer verdiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çok disiplinli bir bilimsel değerlendirmesi var. Tekrar edeyim, çok kıymetli bir başvuru kaynağı bu. Kanal İstanbul başlıklı isimli kitap. Kanal İstanbul'un değdiği, örtüştüğü, çakıştığı bütün konulardaki yetkin isimlerin makalelerinden oluşuyor. Üstelik bir ÇED raporundaki hükümetin, iktidarın hazırlatmış olduğu ÇED raporu incelenerek ve analiz edilerek hazırlanmış makaleler bunlar. Mukayeseli makaleler, yani oradaki verilere bakarak ve oradaki eksiklikleri saptayarak yazılmış makalelerden oluşan bir kitap. Şimdi yetkin bir isim olduğu için bu bakanın müsilaj meselesiyle ilgili beyandan sonra Cemal Saydam, Profesör Saydam ne demiş diye bakma ihtiyacı duydum. Daha önce yazarlarında Bakan Bey bu ilk beyanı verince bir soruları cevaplamış İBB'nin YouTube kanalında. Kanal İstanbul'a tam tersini söylüyor. Kanal İstanbul yapılırsa hayat boyu müsilajla devam ederiz. Bunun başka bir izahı yok diyor. Bilimle inat olmaz. Çünkü kimin kazanacağı belli. Şimdi buradan yola çıkarak hangi Sayın Bakan'ın mı yoksa bir Profesör Saydam'ın mı yanında ya da söylediklerine inanırız, artık herkes tabii kendi karar verecek galiba. Verecek, evet evet. Şeyde de bu bahsettiğim kitaptaki şey de, makalenin başlığı da Kanal İstanbul deniz bilimleri açısından neden olmaz? Orada mesela ÇED raporunda Marmara Denizi'nin bugünkü hali ve koşulların irdelenmediğini söylüyor Sayın Saydam, Profesör Saydam. Ve daha da önemlisi, Kanal İstanbul'la yapılacak bu su yolunun mevcut sisteme nasıl etki yapacağını hiç bahsedilmediğini. Çünkü zaten oksijen açısından Marmara Denizi bir hayli kritik noktada, bildiğimiz ya da ilgilendiğimiz gibi. Onu büsbütün tabii burada konuyla ilgisi olmayan, doğrudan ilgisi olmayan kişilerin, bireylerin onlara çok teknik gelebilecek bir takım ifadeler de var doğal olarak. Takım grafikler var, modellemeler var, onların görselleri var. Mümkün tabii onları paylaşmak ama şey de olmayalım, hani çok teknik zor ve anlaşılması zor bir şey de söylemeyelim. Çarpıcı olan şeyi alıntılayayım izninizle, bu makaleden, yani Kanal İstanbul Deniz Bilimleri Açısından Neden Olmaz makalesinden Profesör Cemal Saydam. ÇED raporunda hiç değinilmeyen ancak kanal boyunca kurulması planlanan yerleşim yerlerinde 500 bin ile 2 milyon arasında telaffuz edilen insan sayısı ve diğer faaliyet alanlarından gelecek olan evsel atıklardır. Bu atıkların nasıl giderileceği, atıkların nereye verileceği hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Ancak yerleşim ve atık paralel gelişen bir konu olduğu ve kanal gelirleri arasında, burası can alıcı, arasında da gayrimenkul gelirlerinin ilk sırada olması nedeniyle kanal etrafında iyimser bir yaklaşım ile 1 milyon nüfusun olması kuvvetle muhtemeldir. Şimdi burada bir virgül atalım. Sayın İmamoğlu 2 milyon diyor ki başından beri de aslında 2 milyon bir ek nüfustan bahsediliyor Kanal İstanbul'un yapılması halinde. Önceki programda değinmiş olabiliriz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sorulduğunda bu sayıyı 500 bin olarak veriyor. Şimdi de 1 milyon nüfus diyor tahmini olarak Sayın Cemal Saydam İstanbul'a yeni eklenecek. Yani tabii bu beraberinde atık su arıtım tesislerini beraberinde getiriyor. Ve diyor ki, devam ediyorum, doğal olarak arıtım tesislerinin her iki tarafta ayrı ayrı olmak kaydıyla kanalın Küçükçekmece tarafında yapılması gereği ortadadır. Bu da her iki tarafta ayrı ayrı 40'ar kilometre uzunluğunda kolektör ve arıtım tesisleri yapılmasını gerektirecektir. Ancak arıtım tesislerinden çıkacak olan bu suyu nereye verileceği ise ayrı bir sorundur. Küçükçekmece tarafından Marmara Altsu'na verilirse bu Marmara'ya ilave yük demek olacaktır. Diye devam ediyor. Bir çarpıcı alıntı daha şu. Marmara Denizi'nin bugünkü durumu ortaya konurken halen bu denizimizin baş etmesi gereken arıtılan veya ön arıtma sonrası denize verilen kanalizasyon atıklarının yıllık 2.3 kilometre küp olduğu belirtilmişti. Kanal İstanbul ile gelecek olan 2 kilometre küp ilave yük Marmara Denizi alt tabakasının oksijen seviyesini olumsuz şekilde etkileyecek ve geri dönüşü olmayacak şekilde anoksik hale gelmesine neden olacaktır. İtiraf edeyim, anoksik kelimesini bilmiyorum. Dolayısıyla solunum zorluğu çeken bu denize ikinci kanal ile müdahale edilmesi durumunda herhangi bir organik yük getirmese bile doğal yapısı nedeniyle oluşacak ikinci bir jet akıntısını yaratacağı ek organik yük alt tabakada zaten tükenmekte olan oksijenin zaman içinde tamamen yok olmasına neden olacaktır. Buymuş işte anoksi. Evet. Ben de şimdi Google'ladım. Orada. Öyle mi? Evet, oksijenin tümüyle yok olması. Tam olarak aslında meselenin can alıcı noktası bu. Yani Sayın Bakan'ın işte müsilaja iyi gelecek dediği şeyin neden gerçek dışı olduğu, neden imkansız bir önerme olduğu da buradan ortaya çıkıyor. Oksijeni tamamen tüketecek bir yapılaşma, bir ek atıktan bahsederken değil mi? Yani yeni yapılaşma. Herhalde bu müsilaja iyi gelecek bir şey olamayacaktır. Yani Marmara Denizi'ne dökülen organik yük %100 artacak. Bu bilmiyorum. Yani Sayın Bakan böyle söylediği zamanda bunu, yani neye dayanarak bunu söylüyorsunuz? Kanıtlarınız ne? Sizi kim brief etti? ÇED raporunda böyle bir önerme, bir değerlendirme var mı? Hangi bilimsel argümanlara dayanıyor da denmiyor. Yani bu da sorulmuyor. Aslında temel sorunumuz bu. Yani her yerde ortaya çıkıyor bu. Kulağa böyle aykırı gelen, inandırıcı gelmeyen bir takım sırf politik sahiplerle, motivasyonla bir şeyler söylendiğinde, bir açıklamalar yapıldığında bunun arkası getirilemiyor. Neden böyle sorusu sorulamıyor? Bu da işte bizim kendimizle ilgili, yani gazetecilikle ilgili, medyanın içinde bulunduğu koşullarla ilgili bir durum. Biz de işte burada bu yayında, Açık Radyo'da bunları açmaya, neden böyle olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Ama daha çok, daha fazla yazılması lazım. Yani İşin mesela bir de hafriyat kısmı var. Şimdi ben Ulaştırma Bakanı'nın karşısında olsam, bu müsilaj dese 2 milyar metreküpten fazla hafriyat atığı çıkacak. Şimdi bu da mı müsilaja iyi gelecek bir şey mesela, yani? Bu da mı denize iyi gelecek bir şey diye birçok şeyi sormak gerekiyor. Evet. Bu konuda var başka bir şeyimiz var mı? Yani dediğim başka bir konu var galiba. Tek devam ettiğimiz. Yo, yani ben bu konunun önemli olması sebebiyle biraz daha devam etmek istiyorum aslında. Evet. Çünkü şöyle, Cemal Saydam'ın, Profesör Saydam'ın bu makalede altını çizdiği bir husus daha var. O da çok ilginç. ÇED raporunu hazırlayan firma çalışanlarının deniz bilimleri alanında hiç bilgi sahibi olmadığını kanıtlıyor diyor. Bu sapladığı eksikliklerle ilgili. Yani onların yaptığı modellemeyi ve örnekleri onları çürütüyor. Yani şunlar yapılmamıştır diyor. Yani yapılacak müdahaleyle Marmara Denizi'nin hassas yapısının bozulacağı konusunda bütün deniz bilimciler hemfikirdir. Bütün yükler Marmara Denizi'ne giren su miktarını ve dolayısıyla Ege Denizi'nin Marmara Denizi'ne doğru gelen bol oksijenli su miktarını, bu oksijenli suların derinlere ulaşma olasılığını azaltmaktadır. Bu da doğal arıtma sistemindeki oksijen akışının zayıflaması ve Marmara Denizi'nin derin çukurlarında halen sınır seviyede olan oksijenin sıfırlanması anlamına gelecektir diyor. Yani bu makale ve bu makalede ortaya konanlar Sayın Bakan'ın, Sayın İmamoğlu'nun söylediklerini bir bütün çerçeve olarak değerlendirdiğimizde daha yolun çok uzun olduğunu anlıyoruz. Yani bir hani insan bir bakanın kamuoyunu bile isteye yanıltmak isteyebileceğini düşünemiyor. Yani düşünmek istemiyoruz, öyle söyleyeyim. Yani bilerek bir bakanın toplumu yanıltacak bilgiyi kasti olarak vermeyeceğini öngörüyoruz ama bu yaptığı açıklama hani, inanmak istiyoruz diyorsunuz. İnanmak istiyoruz ama bunun tekrarlanması 3 ay arayla başka bir şey düşündürüyor bizi. Yani Haziran ayında çünkü söylemişti, epeyce bir kıyamet kopmuştu. Yani hatta eski İBB Başkanı Nurettin Sözen keşke işte bakan şaka yapmış olsa demişti. Belki hatırlarsınız. Böyle. Yani müsilaj meselesi bu. Önümüzdeki önemli dönemeç ise yaklaştı. Bu 6-7 Ekim tarihlerindeki toplu konut idaresinin yapacağı şeyler, ihaleler Arnavutköy'deki. Onun ötesinde bir takım kulis notları var. Onları da epeydir konuşuluyor ama ancak bir adım atılınca, hayata geçirilince anlayabileceğiz. Mesela İmar Kanunu'nun bir maddesinin, uygulama maddesinin askıya çıkarılacağı İBB çevrelerinde dile getiriliyordu. Bunun işte bir ihale hazırlığı olduğunu söylüyorlar. Yanı sıra ki bu beklenen bir şeydir, şimdi söyleyeceğim. Bu ihaleyi alacak firma ya da firmalar topluluğuna sağlanmak üzere bir teşvik paketi. Bu teşvik paketinin de böyle Cumhuriyet tarihinin en büyük teşviklerinin bir set olarak bir arada verileceği bir düzenleme olacağı konuşuluyor. Yani işte vergi, KDV, prim, SGK prim, ÖTV, gümrük vergisi indirimleri gibi bunlar konuşuluyor. Çünkü bu Kanal İstanbul inşaatı başladığında ya da bu hazırlıklar için bir en büyük mesele hafriyat demiştik. Sonra da işte deplase edilecek hatlar demiştik. Bu 2 milyar metreküp işte hafriyat meselenin en zorlu, en ağır ve en uzun zamana yayılacak etabı olduğu için bu bir inşaat, devasa bir inşaat ve belki bugüne kadar kullanılmamış inşaat malzemelerinin, iş makinalarının kullanılması anlamına geliyor. Daha çok madencilikte kullanılan belki daha büyük iş makineleri, kazıcılar vesaire, o hafriyatı yapabilmek için onlar ithal edilecek işte. Onlar da çok büyük makineler ve araçlar olduğu için anladığım kadarıyla bir dış ticaret rejimine tabiler ve bunlar için de bir indirim yapılacak, bir teşvik sağlanacak, ithal edeceklere, kazanacak firmalara. Bu paket yürürlüğe girerse, yani çünkü bunun için bir yasal düzenleme gerekiyor, muhtemelen meclise gelecektir, gelmeyebilir de, tek bir cumhurbaşkanı kararı olarak da çıkabilir. Ama bir yasal düzenleme olursa, ki olması gereken o, meclise geldiğinde o zaman bu Kanal İstanbul'un ihalesinin hazır olduğunu düşünebiliriz. Yani Peki şimdi bir ihaleden önce işte Arnavutköy'de bir ihaleye çıkılacak. Bu bahsettiğiniz o zaman yasal düzenlemeler ama buna yetişmiyor galiba. Evet, bu zaten... Yoksa aniden böyle bir şey olacak mı? 1 Ekim'de açılıyor ve böyle bir sürpriz görecek miyiz? Görebiliriz. Yani ya da yıl bitmeden görebiliriz. Ekim'in ilerleyen haftalarında görebiliriz. Şimdi bu mesela 6-7 Ekim'de yapılacak ihaleler meselenin Kanal İstanbul'un şeyle ilgili. Hani bir gayrimenkul gelirleri olacak demiştik ya, konutla ilgili, bu eklenecek nüfusla ilgili kısmı, ama esas Kanal İstanbul ihalesi dedikleri, yönetenlerin de söyledikleri, sektördekilerin de söylediği bu hafriyat meselesi. Yani o su yolunu yapılmasını mümkün kılacak olan toprağın çıkarılması, işte birkaç yıllık zamana yayılacak hafriyat, esas iş o yani. Dolayısıyla bu yasal düzenleme meclise gelirse o zaman anlayabiliriz demin dediğim gibi. İhale hakikaten ya da görüntüde bir ihale olur. Önceden kararlaştırılmış olur. Bunu söylemek durumundayım çünkü birçok ihale böyle oluyor. Bu ihalenin tarihi belli miydi? Vallahi söyledikleri daha önce yıl bitmedendi. Yani 2021 yılı içinde son çeyreğinde. Dolayısıyla o döneme giriyoruz aslında şimdi. Ekim, Kasım, Aralık. İşte o ihalenin yapılabilmesi için şimdi daha iyi anlıyoruz bunu. Yani ihale çıkılacağı zaman bu KDV, SGK, ÖTV, gümrük vergisi, işte her neyse, bütün bu indirimler ve teşvik setini ne ilişkin yasal düzenlemenin hazır olması gerekiyor ki müteahhitler o güvenceyi almış olarak şeye girsinler. İhaleye girsinler. O güvenceleri almadan, o indirimleri almadan, madem asrın projesi diyorlar, şey yapamazsınız yani, yatırımcıyı başka türlü çekemezsiniz. Onu demek istiyorum. Evet, riskli olduğu için öyle değil mi? Çünkü muhalefetin biz gelirsek kesinlikle yaptırmayacağız, evet, demesi vardı. Tabii. Hatta bir dizi, bunu daha önceki programlarda siz de anlatmıştınız. Uluslararası finans şirketleri, yani bankalar kredi vermiyorlar çünkü bir takım İşte çevre, evet, kısıtlamaları var. Güvenmiyorlar ayrıca. Güvenmiyorlar. Evet, iptal edilebilir. İşte bu hem tahkim meselesi var, hem de dediğiniz gibi bu çevresel meseleler. Çevresel meseleler tabii hani gitmiş gibi oluyor. Yani bir ekosistemle ilgili devasa itirazlar var bilimden, akademi dünyasından. Bu da genellikle küresel fon sağlayıcıları açısından, sermaye sağlayanlar, finans sağlayanlar açısından önemli oluyor. Duraksatıcı şeyler oluyor. Yani bir doğanın bozulmasıyla sonuçlanacak şeyler. Büyük altyapı projeleri, ki Kanal İstanbul kadar doğayı mahvedecek başka bir proje yoktur herhalde. Ama işte iktidarın da seçimler öncesinde inşaat sektörünü canlandırmaya çok niyetli ve kararlı olduğunda biliyoruz. Burada böyle bir durum var. Kanal İstanbul projesine bu kadar çok sarılılmasının temel sebebi de bu gibi gözüküyor. Programımızın da sonuna gelmiş bulunduk. Çiğdem Hanım, var mı son bir dakikada bir eklemek istediğiniz bir şey? Tamam, öyleyse. belki buyurun. Evet. Lütfen buyurun hiç siz. Ben kısaca şunu hatırlatmak isterim. Bu Kanal İstanbul Çok Disiplinli Bilimsel Değerlendirme kitabına erişebilirsiniz. Siz de programın başında burada hani çok teknik bir terminoloji kullanıldığı için biraz zor olabilir takip etmek deyip kesitler, evet, aktardınız. Bizim, evet, Altın Saatler programında da bu kitabın katkı veren bilim insanlarıyla oturumlar yapıldı. Yine, hı-hı, burada sözlerine yer verdiğimiz Cemal Saydam ve Derin Orhon hocalarla birlikte de Gürhan Ertür söyleşiler yaptı buradaki, evet, tezlerin daha derinleştirmeleri için. Dinleyicileri oralara da yönlendirmiş olalım, daha fazla bilgi almak isterlerse diye eklemek istemiştim. Ya çok iyi yaptınız. Evet, ne kadar söylesek az. Bu piyasada erişimi olan bir kitap. Çok disiplinli bilimsel değerlendirme, ne kadar çok yurttaş okursa o kadar iyi. Evet. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hafta sonra görüşmek üzere. Öyleyse. Görüşmek üzere sevgiler. Dinleyenlere de iyi dileklerimi, selamlarımı iletiyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. Kanal İstanbul Haber Bülteni. Hazırlayan ve sunanlar Çiğdem Toker, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.